digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Találjátok ki, hogy melyik az az ország, ahol fél év alatt 36 millióval növekszik az internetezők száma. Ez egy ország? Ez egy ország. Kína. Kína természetesen. 420 millió internetező van ma már. Úgyhogy azt hiszem, hogy megtörtént ez, amit így 10 évvel ezelőtt csak így előrejeleztek mindenféle kutató cégek, hogy majd jön a nagy kínai roham. Ez most már a valóság. Megtörtént. 420 millió internetező. Oké, de ez még mindig kevesebb, elég rosszul számolok fejben, de ez még mindig talán kevesebb, mint az ország lakosságának az egyharmada. Annál, vagy körülbelül annyi szerintem. Vagy körülbelül, tehát azon a határon van valahol. De ez azért elég jelentős szám. De ez elég jelentős szám, és hogyha még azt is elmondom, hogy ennek a kétharmada mobilon keresztül internetezik, akkor szerintem egy még izgalmasabb tendenciát láthatunk. És nagy valószínűséggel ez a népesség a nagyvárosokban él, néhány nagyvárosban koncentrálódhat valószínűleg. Valószínűleg így lehet, mert azért volt egy ilyen kép szerintem a fejünkben Kínáról, hogy azért összességében egy szegény ország, bár feltörekvőben van, iszonyatos nagy százalékokkal növekszik minden évben a gazdaság, de azért, hogyha azt a elenyésző szűk réteget nem számítjuk, hanem a nagy sok százmilliós népességet, akkor hát nem egy gazdag ország. Hát persze, egy statisztikai adatok ismerete nélkül itt a partvonalról elég nehéz erről véleményt mondani, de nekem az a benyomásom azért, hogy a kínai lakosságnak a nagyon nagy része nagyvárosokban élhet, és ezek a nagyvárosok iszonyatos tempóban fejlődnek, és egyszerűen aki ott lakik, nem tudja, valószínűleg nem is akarja, de nem képes magát kivonni a technológia, meg a fejlődés, meg az infrastruktúra használatából. Hát világos, nyilván ott is nagyon sokaknak van mobiltelefonjuk, nyilván nem is nagyon lehet ott sem kapni valószínűleg olyan telefont, ami nem alkalmas internetezésre, mint ahogy nálunk sem. Innentől kezdve az infrastruktúra kiépül és kész, akkor ők már használók. Még két érdekes adat lehetne szerintem, csak gondolom ezekre nem tér ki a cikk. Az egyik az, hogy a koreloszlás az milyen, mert nyilvánvalóan nem tudom, az ilyen 15 plusz és nem tudom, mondjuk 40 év alattiakra vonatkoztatottan ez egy nagyon magas százalékos részesedést lát. A másik meg, hogy mennyibe kerül az internet, meg mennyibe kerül a mobiltelefon a bérekhez vonatkozva, vagy viszonyítva. Biztosan más arányok vannak Kínában, mint mondjuk Magyarországon, ahol azért a vezetékes infrastruktúra kiépítése sokkal-sokkal többe kerül, mint mondjuk egy nyugati államban, és láthatóan itt azért érvényesült az a tendencia, erről sokat beszéltek egyébként, hogy átugorhatunk bizonyos fejlődési fokozatokat, és könnyebben terjed el a mobiltelefon, mint mondjuk a vezetékes. Ezek szerint Kínában ez még fokozottabban érvényes, ahol már kétszer annyi mobilos internetező van, mint vezetékes hozzáférés. Itt az egészben a trend az érdekes, ez a, mennyit mond, a fél év alatt 400 millióval. Fél év alatt csak 36 millió. Fél év alatt 36 millió. Tehát mondjuk 3,5-szerese az országunknak. Igen. És összesen tartanak eddig 420 millió internetezőnél. Mitől ugrott meg most ez így ennyire vajon? Hát egyszerűen beindult ez a úthenger. Tehát ez várható volt, hogy sokkal bődületesebb tempóban fog növekedni, mint nálunk. Hát nyilván az alapnépesség sokkal nagyobb. Az internet szerintem eléggé elterjedt dolog manapság, hogy nem értem a mostot, hogy mi lehet az apropója ennek a dolog. Elterjedt itt Európában, meg Amerikában, de nem Ázsiában. Ráadásul nem Távol-Keleten. Jó, azért egy részén tegyünk ilyen határa. Dél-Korea és Japánt leszámítva persze. Igen. Tehát ott azért elég nagy az internet penetráció. Hogyne. És ezért mondom, hogy Kína nem ehhez a körhöz tartozik, hanem sokkal inkább a Mongólia, India, tehát hogy ez a kör, és közel is van ezekhez az államokhoz. Jön a kínai gőzhenger. A műsor elején arról beszélgetünk, hogy lehet-e nyelvi elemzéssel depressziósokat keresni a netezők szövegei alapján. Egy izraeli egyetemen kifejlesztett szoftver képes erre az elemzésre, és jelenleg az esetek 78%-ában már stimmel a diagnózis. Mindenről Bódi Zoltánnal beszélgetünk. Aztán szó lesz arról, mekkora a különbség az O betű és a nulla számjegy között. Dudás Ágnes a brit Metro újság hamisításának esetéről számol be. Megszabadul a búttól, ha gyorsabban búttól. De Spányik Balázs kedvence az utóbbi idők marketing mondásai közül, így bemutatja nekünk a Windows elindítását finom hangoló szoftvert. frusztráció-e a lassú rendszerindítás? Végül fülön csípünk egy új böngésző füles kifejezést az infoszótárban a netnyelvés segítségével. Újabb eljárással szaporodott a Málverek csoportja. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Hát amolyan nyári szabadságolós műsor van, mert négyen ülünk itt a stúdióban, szemben velem Tudás Ágnes, internetes digitális jogászunk. Jó estét kívánunk! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! És vele szemben Spányik Balázs, chatmenünk, a PCT Provat vezetője. Szép jó estét! Én pedig a műsorházi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és a hallgatók figyelmébe ajánlom a Netidők weboldalát, www.netidők.hu. Hát jó lett volna egy pszichológust hívnunk a stúdióba. Meg is tettük erre a kísérletet, de Laufer Laci barátunk éppen Barcelonában van. Viszont az a téma, amiről most beszélni fogunk, nem csak a pszichológusokat érinti, hanem igencsak a nyelvészeket is. Hiszen egy szoftver van itt az érdeklődésünk középpontjában, amelyet egy izraeli egyetemen, mégpedig a Ben Gurion, nem tudom jól mondom, Ben Gurion Egyetem oktatási tanszékén fejlesztettek ki. És azt állítja a hír, hogy depressziósokat képes megkeresni ez a szoftver, mégpedig egy nyelvi elemzés alapján. Ez azt jelenti, akkor kérdezem Bódi Zoltántól, aki ugye nyelvész, hogy az internetező által beírt szövegeket, párbeszédeket, vagy éppen publikációk alapján nyilvánítja ki ezt a szakvéleményt a szoftver? Szerintem itt irreleváns az, hogy internetezők szövegeit elemzik. Itt arról van szó, hogy kidolgoztak egy eljárást a Ben Gurion Egyetemnek a szakértői, amelynek segítségével, szövegelemzéssel tudnak olyan mintázatokat, nyelvhasználati jellemzőket, szövegalkotási jellemzőket kimutatni, amelyek jellemzőek lehetnek azokra, akik valamiféle kedélybetegségben szenvednek, vagy hajlamuk van rá, vagy annak a határán vannak, hogy mondjuk depresszióval, vagy egyéb más lelki betegséggel küzdenek, vagy fognak majd küzdeni. A leírás Kömlődi Ferencnek az írása arról szól, hogy ez egy fajta előszűrés lehet. Tehát nem kifejezetten diagnosztikai célokra tervezték ezt az eljárást, hanem előszűrésre, előrostálásra, ki lehet mutatni olyan jellemzőket egy szövegalkotónál, egy személynél, aki mondjuk esetleg még nem is tudja magára, nem is észleli, vagy a környezete sem különösebben észleli róla, hogy valamilyen lelki problémával küzd, vagy fog küzdeni. Tehát nem azt mondja a szoftver, hogy már pedig te biztosan depressziós vagy, hanem azt mondja, hogy elképzelhető, hogy ezzel a témával kellene foglalkoznod, és fordulj szakemberhez, hogy ő megmondja, hogy igen vagy nem. Erről szól az írás. Erről szól az írás, inkább erről. Na most nyilván egy laikus abban gondolkozhat először, hogy ezek szerint keresi a szövegben az, hogy szomorú kifejezéseket használok abban a szövegben. Hát itt ez túl egyszerű lenne. Ehhez nem kellene egy egyetem, nem kellene egy komoly kutatócsoport, és jellemzően egyébként, na itt kellene a pszichológus, de most a nyelvész szóljon a saját tapasztalatával. Jellemzően, aki mondjuk depressziós, az nem nagyon irogatja magára, hogy jaj, depressziós vagyok. Mert ha valaki már mondjuk leírja azt, hogy olyan depressziós hangulatom van, akkor legalább már meg tudta nevezni, legalább már szembesült a problémával, már pedig a depressziósokra. Én hétköznapi emberként mondom ezt csak, tehát itt most nem a szakértő szól belőlem. A depressziósokra szerintem nem olyan nagyon jellemző, hogy kórképet adnak magukról, hanem egyszerűen nem tudják, hogy miért, de mindennek vége van. Tehát nagy valószínűséggel nem is a kedélyállapotát figyeli ez a szoftver a szövegek alapján, hanem szóhasználatot, bizonyos kifejezéseknek az egymáshoz viszonyított gyakoriságát? Valami ilyesmiről van szó. Ez voltak éppen a szövegnyelvészetnek már egy nagyon régóta kidolgozott módszere. Ebben az az érdekes, a Ben Gurion Egyetem fejlesztésében, hogy szoftveres segítséggel nyilván sokkal erősebben, sokkal nagyobb mennyiségben, sokkal pontosabban tudnak adatokat keresni egy szövegben. Hogy néz ki ez a dolog? Adott egy párbeszéd, vagy egy nagyobb szöveg, és a kiinduló pont esetében a kutatás előkészítése úgy zajlott, az írás szerint, meg hát logikusan a szabályok szerint úgy zajlik, hogy biztos, hogy a célcsoportnak a nyelvhasználatát vizsgálták először, tehát akikről tudták valamilyen intézetben, hogy kezelés alatt állnak, vagy szóval tudták róluk, hogy depresszióban és egyéb lelki betegségben szenvednek, és az ő általuk létrehozott szövegeket vizsgálták, és kerestek olyan szövegalkotó jellemzőket, mintázatokat, igen, így is mondhatjuk, pontosabban fogalmazva, mondom, szövegalkotó elemeket, amelyeknek a használata szignifikánsan jellemző a célcsoportra. Nyilván ezt kontrollcsoporttal is elvégezték, tehát statisztikai összehasonlításokról van szó, hát most, mivel nem ismerem a kutatást, nem dolgoztam bele magam, ez csak egy tudósítás. Nem küldte el neked Neumann professzor a adatokat. Igen. Jair Neumann az egyetemnek az oktatási tanszékéről irányítja a kutatást az Kömlődi írás szerint. De érdekes lenne nyelvészként egy ilyen szoftverbe belekukantani. Nagyon. Egyébként vannak ilyen szoftverek, szövegelemző szoftverek, amelyek különböző célzattal jellemzőket beállítva szignifikánsan kutatják a jellemzőket. Tehát kimutatják azokat az elemeket, amelyek és összefüggéseket, amelyek nem véletlenszerűségből vannak úgy. Na tehát nyilván összevetették külső forrásokkal, tehát kontrollcsoporttal, és hogyha találtak olyan szövegalkotó jellemzőket, amelyek kifejezetten a célcsoportra érvényesek, akkor ez már elraktározódik valamilyen memóriában, és egy friss szövegben, ha valamilyen indexelési eljáráson megtalálják ezeket a mintázatokat, akkor valószínűsíthető, hogy itt is összefüggés van egy lelki betegséggel. Tehát mikre kell itt gondolni? Például valamilyen jellegzetes szóhasználat, vagy az adott nyelv, itt a vizsgálat az angol nyelvre történt meg. Az adott nyelv, tehát jelen esetben az angol nyelv mondatalkotási, szövegalkotási törvényszerűségeivel, szabályaitól való eltérések valamilyen irányban. Tehát a szórendje más, vagy amúgy kötelező mondatalkotó elemeket, mondatrészeket jellemzően kihagy, vagy központozást nem úgy alkalmazza. Kisbetűvel kezdi a mondatokat. Itt csak példákat mondok, nem a konkrét szoftver működéséről beszélek. Mm-hmm. Tehát, hogyha jellemzők. Hibák is ezek a jellemzők. Hibák, ugye? Eltérések, sajátosságok, amelyekre amúgy nem nagyon figyelnénk, vagy észrevesszük, de nem gondolnánk, hogy kapcsolata van valamivel. A dolognak a kulcsa abban rejlik, hogy azt hogyan bizonyíthatták be, hogy ezek a bizonyos eltérések, ha szignifikánsan, tehát nem véletlenszerűen fordulnak elő, ezeknek az eltéréseknek van-e közük a lelki állapotra, vagy pedig egyszerűen csak egy ilyen egyéni jellemző, vagy valamilyen más külső tényezőnek a hatása, divat, szleng, szokás, amely jellemző egy csoportra, amelyek éppen depressziósak is, vagy lelki betegségek küzdenek. Valami összefüggés lehet, mert az adatok szerint a humán szakértők, tehát a pszichológusok 78%-ban ugyanazt állapították meg, mint a gép által felismert mintázatban. Ugye egy elég nagy mintáról beszélünk egyébként, mert 300 000-nél több angol szöveget tanulmányoztak. Igaz, hogy ebből csak 200-at emeltek ki a pszichológusok, és ők vizsgálták meg, és 78 esetében stimmelt a diagnózis. Na most ahhoz, hogy nyelvészetileg releváns adatokat tudjuk mondani ilyen statisztikai elemzési módszerekkel, ott a több milliós és több tízmilliós szöveg szó mennyiségnél tartunk tulajdonképpen. Tehát az, hogy a számítógépek és a számítás technika a kutatóintézetekben és az egyszerű kutatók számára is olyan erőforrásokat tud már biztosítani, és olyan célszoftvereket lehet erre írni, hogy ilyen, tehát milliós szövegszavak szó mennyiséggel dolgozunk, hogy ez képes egy hétköznapi kutató is használni, ezzel ugrásszerűen megnövekednek ezek az alkalmazott nyelvészeti nyelvészeti megoldások és kutatások. Egyébként nem csak a lélektanban, meg a pszichológiában használják ezt, hát ugye a törvényszéki szövegvizsgálatban vizsgálat is létezik, tehát ilyen szakértő, nyelvész szakértő vizsgálgat egy szöveget, és abból állapít meg valamilyen bűncselekménnyel kapcsolatos jellemző. Tehát nyilván ezek nem perdöntő dolgok, hanem hozzásegíthetik a vizsgálatot végzőket egy következtetés levonáshoz. Az írás szerint, Kömlődi írása szerint itt is erről van szó, tehát ilyen szempontból korrektnek tűnik, a módszertana úgy látom rendben van, és a célzata is rendben van, hiszen nem ez akarja eldönteni valakiről, hogy hopp, te depressziós vagy, hanem ha esetleg a cél közösségbe kerül valahogy, akkor rá tud erősíteni tendenciákra. Bár van egy érdekes kitétel a szöveg végén, hogy ha mit tudom én, csetelés, vagy ilyen párbeszédes szövegek közben itt fölugrik egy ablak, és akkor mutatja, hogy hopp, te depressziós vagy, mert ezt használtad, de ezt a szöveg megfogalmazásából érezhetően irónikus egy kicsit. Ez nyilvánvalóan tudománytalan, ennek semmi értelme nincsen. Nem gondolnám, hogy ez benne a célja egy ilyen alkalmazásnak. Még egy momentum itt a nyelvész szakmai szempontból. Egy ilyen szoftver kifejlesztésénél van szükség nyelvészek segítségére, vagy pedig itt már a programozók számára a szavak azoknak a használata, az azokból felfűzött, megalkotott mondatok, az azokból képezett mintázatok egyszerű adatbázis műveletként definiálhatók. Tehát kellenek-e olyan nyelvi szabályosságok, okosságok, amikkel ugye egy nyelvész tudja segíteni ezt a kutatást? Hát alapvetően fontos a nyelvész ebben, hát mert egy informatikusnak, egy programozónak, elnézést, nem dehonestáló szándéka mondom, meg kell mondani, definiálni kell, hogy mi az a szó informatikailag, mit tud ő szónak értékelni, mi az, hogy mondat. Tehát hogy tanítsa meg a szoftvert arra, hogy fölismerje, hogy ez egy mondat. Ezek nem olyan egyszerű dolgok, nem annyira triviálisak, mint most bárki is gondolja a rádió előtt, mert mi is az a szó informatikai értelemben? Zárójelben hozzáteszem, hogy azért nyelvészetileg sem mindig egyértelmű eldönteni, hogy mi minősül szónak, önálló szónak, vagy sem, de mindegy. Az a szó, amelyik előtt és után space van, akkor mondjuk a névutó is önálló szó. Vagy hogyha az igekötő a magyarban elválik az igétől, az is önálló szó. Tehát rengeteg ilyen probléma van. És akkor van. Még jönnek a következő további szintek, hogy a kifejezés, a szavakból képzett hát, kifejezések. Tehát hogyha már szintaktikailag menjünk tovább, szerkezettanilag, ott ráadásul jóval bonyolódnak a dolgok. Egybeírt szerkezetek, külön írott szerkezetek, ugye ráadásul itt bekavar az írás szabályozás, a helyes írás rendszere, ugye az angol nyelven ugye a spelling, a angol nyelvre végezték a kutatást. Ezek nagyon bonyolult dolgok. Úgyhogy, és itt lehetnek akár betű használatban, tehát hang használatban is lehetnek olyan érdekes és eltérések, amelyek között szerintem lehet szignifikanciát keresni. Ez a szoftver a pszicholingvisztika nevű résztudomány vagy szaktudománynak az eredményeit programozza? Ez teljes mértékben multidisziplináris. Alapvetően ez egy informatikai eredetű nyelvészeti kutatás és ugye alkalmazás. Pszicholingvisztikának alapvetően fontos szerepe van ebben, és a szövegnyelvészetnek. Azért itt szövegekkel dolgozunk, tehát az alap, ami kiinduló pont, az a szöveg, szövegegység, és ennek az alkotó jellemzőit próbálja meg a szoftver valamilyen módon kutatni. Nekem még volna kérdésem, mert számomra nem teljesen tiszta, hogy addig értem, hogy kikutatják, hogy szerintük ki ez a 78%, de utána hogyan értesítik a felhasználót arról, hogy hello, szerintünk te depresszív vagy? Hát itt mondom, itt ebben az írásban, Kömlődi Ferencnek az írásában erre ilyen utalások vannak, hogy hogy milyen kísérletek, vagy hogy gondolnák, hogy ezt használni lehet, de igazából nekem az derült ki a szövegből, hogy ezt a klinikai vizsgálatok során lehet célszerűen és értelmesen felhasználni, mert az, hogy most egy lelki segély nyújtó weboldalon elhangzó csetes meg blogos bejegyzéseknek a szövegére ráeresztik ezt a szövegelemző automatát, és fölugrik az illetőnek a gépén egy ablak, hogy hoppá, te depressziós, hogy ez a nevetségesség körébe tartozik. Tehát nyilván nem zsírért ment oda a lelkisegély nyújtó weboldalra. Tehát meg a szoftver kezdve, nyilvánvalóan nem a pszichológus kiváltására van, hanem ahogy ez egy segédeszköz. Definitíven írja a szöveg, és nyilatkozzák a kutatók is, ahogy idézik, ugye a szövegszerzője, hogy nem a személynek, nem az emberi erőforrásnak a kiváltására való ez, hanem valamiféle előszűrő rendszer lehet. Hogyha valamire ráérez, akkor esetleg ezzel tudja bizonyítani. Számomra ez azért nagyon furcsa, mert például a depresszió általam ismert tünetei között ez egy elég fontos tünet, hogy tehetetlenség van benne. Igen, tehát azzal, hogy most feldobálja időnként, hogy depresszív vagyok, hát biztos nem fogok semmit se kezdeni, hogyha tényleg depresszív vagyok. Legfeljebb nem fogok többet írni oda se, ahova még legalább minimálisan megpróbáltam kapcsolatot teremteni a bárkivel a világhálón, mert hogy még akkor tovább frusztrálnak engem. Ez nem engem. Egy internetes szolgáltatás, hanem ez inkább a szakemberek kezében egy eszköz, és nem is kell feltétlenül találkoznom bele a felhasználó, csak a szakembernek a segítségére van. Igen, egyébként mondom, a nyelvészetben ez egy nagyon általánosan elterjedt eljárás most már, hogy szöveganyagot, nagy szöveganyagot vizsgálnak. Nem csak itt a lélektani vonatkozások tekintetében, hanem millió egy nyelvi és nyelvhasználati jellemző, pragmatikai jellemzőnek a vizsgálatára. Vannak erre jó nagyon komoly... Ezt akartam mondani, hogy például volt most legutóbb ez a pécsi álmofutás kapcsán, amikor blogbejegyzéseket elemeztek, és abból forgatták vissza a motivációt, illetve hát az ehhez kapcsolódó dolgokat, és ott tipikusan ez történt, tehát, hogy publikálta az interneten bizonyos igen. tartalmakat, és hogy abból vissza lehetett vezetni, hogy például ki is ő, és hogy hol fogják megtalálni. Ezt lehet emberi erőforrásról is végezni, tehát amikor leül a kutató jellemzően egy maga, mert jó, hogyha átlátja egy személyezete és szöveganyagot, és akkor ott elkezdi cédulázgatni, strigulázni, jegyzetelgetni, aláhúzni, kiemelni, de erre mondom, vannak célszoftverek, célalkalmazások, ami nagyon megkönnyíti a lehetőségeket. Következzen egy újabb botrányos eset. Most már kezdjük megszokni Dudás Ágnestől, hogy mindig hoz valami olyan történetet, ami valahol nagy port kavart fel. Hát most a Brit-szigetországba látogatunk el, ahol úgy látszik, hogy nem csak, hogy lefelé megy a lappiac, és ugye egyre kevesebben vesznek, vásárolnak hagyományos nyomtatott újságot, de hát azért mégiscsak az a helyzet, hogy még mindig megéri hamisítani. Mi történt? Azért mesélnénk erről a brit lappiacról, tehát az az újság, amiről most konkrétan szól van, ez egy ingyenes kiadvány. Ennek van Magyarországon is párja, és a metróba menet, az aluljáron lefele ott szoktunk ezzel találkozni, illetve hát Angliában magán a kocsi mindig hátra teszik, és ott hagyják a már kiolvasott példányokat, tehát ez egy nagyon nagy példányszámon megjelenő napi lap, amiről szó van, muszáj nevén nevezni, szóval ez a metró újság, és ugye a jogsértés az pont abból fog állni, hogy a metróban az O betű az egy O betű, és a jogsértő lap az pedig egy nullát tett oda, ami nagy nyomtatott betűvel nyomott formában, hát eléggé megtévesztő módon hasonlít. Mint régen az írógépes korszakban, amikor az O betűt is nullával, illetve a nullát is O betűvel írtuk. Igen. És itt egy szándékos dologról van szó. Hát nyilván persze szándékos dologról van szó, tehát elmesélem nagyjából nagy vonalaiban a történetet, hogy mi történt. Ugye hozzá vannak szólva az emberek ahhoz, hogy reggel mennek munkába, és akkor ott a kezükben nyomják ilyen kis feliratos pólós emberkék ezeket az újságokat, és itt is ez történt, ugyanilyen terjesztő személyek jelentek meg, ugyanolyan kis pólóban. Az volt benne az érdekesség, hogy egyszerre két fajta lap volt az egyik csoport és a másik csoport, és ugye olyan helyeken osztogatták, ahol az eredeti újságot nem adták volna. És az újság... ránézve mind a kettő metró felirat szerepel. Persze, metró felirat szerepel, rajta rendkívül hasonló módon néz ki, és maga a tartalmi elrendezés, tehát hozza magával az újság összes jellemzőjét, csak hogy a hírek, amik benne vannak, azok egyáltalán nem valóságot tükröznek. Hát ebben például a vezércikk az arról szólt, hogy a volt miniszterelnököt Skóciába fogják toloncolni, és reprodukáltak mellé egy képet, ami megbilincselt ember testére rámontázsolták a fejét. És ugye ezzel két rendőr vezette. Igen, így van, és ezzel a címlappal kezdték el ezt az újságot hát nem árusítani, nem szétosztani, és ez azért volt nagyon megtévesztő, mert ugye az emberek, akik ahhoz vannak hozzászokva, hogy reggel a munkában menet a friss híreket ebből a forrásból merítik, hát azoknak vagy leesett, vagy nem, hogy egy rossz indulatú, hát talán tréfának nevezhetném, de nem biztos, hogy tréfa volt, tehát hogy egy ilyen figyelemfelhívó marketing akcióba ütköztek bele, mert lehet, hogy nagy részük azért ezt egy ideig óráig elhitte, és mivel nem április elsője volt, azért csak későn döbbent rá, hogy itt vajon csodálkozni kéne, vagy legalábbis felháborodni, vagy utána gondolni, vagy ilyesmi. De akkor itt jogilag egy egyszerű esetről van szó, hiszen egész egyszerűen lemásolták, vagy majdnem olyanná tették az újságnak a címlapját, mint a nagy példányszámú újságét, és ezzel megvalósították azt a védjegybitorlást. Hát az egyik része az egy védjegybitorlás, ez volna mondjuk még az egyszerűbb, főleg azért, mert ugye nagyon okosak voltak, és mindent hoztak, tehát hozták az újságnak a honlapját is, ami ugyanúgy be kellett írni, hogy metr0.co.uk, és ugyanúgy feldobott arra, tehát hogy megcsinálták egy az egybe a teljes kópiát, felrakták az internetre, és ugyanúgy, hogy a másikat is meg lehet találni. Persze, ebben van egy csavar, mert ahhoz, hogy be tudjam írni, ahhoz már akkor tudatosulni kell bennem, hogy az nem egy O betű, hanem egy nullás számjegy, tehát azt kell beütnem a gépen. Számítottak szerintem arra, hogy ebből lesz egy kis hírverés, amikor ez így elkezd kipattanni, mondjuk nem tudom, héttel elkezdik osztani, akkor 9 körül, mert elég sokan tudhatták, hogy itt van valami trükkös dolog. Tehát amire vissza akarunk térni, az az, hogy ugye van egyszer egy védjegybitorlás, mert ugye ez megtéveszti a felhasználók elég nagy részét, de ami miatt ez egy érdekes. Ez is hasonló volt. Minden olyan volt, tehát hogy a nagy nyomtatott betűkből kicsit soványabb volt az utolsó karika. Ennyi volt a különbség. Színvilág, formavilág, mindent hoztak. Mondom csak ez egyértelmű jogilag, ugye? A probléma nem is ez, tehát ideiglenes intézkedést kértek, ami az angol bíróság rendkívül rugalmasságát szemléltetve este 10-kor összeült a bíróság, és el is rendelte ezt az eltiltást, tehát ugye a jogsértőt eltiltották attól, hogy ezt a jogsértőt folytassa, stb. És végül is az ideiglenes intézkedést aztán meg is erősítették, tehát ez a fajta rész ez rendben van. Ami az érdekes ebben, ami a jogi csavar, az az, hogy van egy olyan fajta dolog a jogban, amit paródiának hívnak. És a paródia az ugye azt jelenti, hogy szükségszerűen hasonlítania kell az eredetie, hiszen pont az a lényege, hogy abból én valamit kifigurázok, hogy abból én valami mást hozzá fogok tenni, és ugye az lehetett a jogi konfliktus, hogy ugye annyira, ők mondhatták azt, hogy annyira abszurd dolgot tettek a címlapra, ami nyilvánvalóan fel kellett, hogy tűnjön, és nyilvánvalóan szemet kellett, hogy szúrjon, és hogy ők ezzel a paródia eszközével élve próbálták felhívni a figyelmet arra, hogy itt milyen dolgok történnek, és igaziból ettől ez egy kicsit kétélű, de ezek a dolgok általában ilyenek. Tehát, hogyha valaki nem saját hasznára védi egy bitorról, hanem mondjuk van valamilyen magasabb rendű cél előtte, például fel akarja hívni a figyelmet valamire, vagy annyira igen. Hát meg ugye egy parodisztikus műfajú produktumnál azért látszik messziről, hogy az paródia. Miközben itt meg nem erről van szó, ez messziről összetéveszthető az eredetivel. Így van, szerintem ezért is állapította meg a bíróság abszolút, hogy ezt el kell tiltani és be kell szüntetni. Tehát, hogyha mondjuk ugyanaz az oldal lenne, és ilyen eltúlzott grafikákkal jelent volna meg, és mondjuk a szövegből is egyértelműen kitűnt. Tehát, hogy kicsit se lett volna valóságízű a szöveg, tehát mondjuk nem lett volna alkalmas arra, hogy embereket megtéveszem, mert mindenki elsőre látta volna róla, hogy ez egy paródia, és mondjuk nem az lett volna, hogy egyébként egy olyan szájtra tették ki, amit Amerikában hoztoltak, és amit nem biztos, hogy mostanra talán sikerült letiltatni, mert ugye hiába értesítették az amerikai szerverüzemben tartót, hát nem nagyon érdekelt, hogy Angliában egyébként egy ilyen eltiltás van, tehát hogy igaziból ők nem vették le azt az oldalt. Tehát akkor ez egy próbálkozás volt, ami kevésbé volt sikeres, mert gyorsan lebukott, aznap lebukott, és nem tudjuk egyértelműen megmondani, hogy itt most tényleg egy parodisztikus szándék volt, vagy pedig csak átverni a széles néprétegeket. Átverni szerintem biztosan nem akarták, inkább arra próbálták felhívni a figyelmet, ahogy ezt közé is tették, hogy a médiában uralkodó rasztista és bevándorló ellenes hozzáállás elleni akciónak tekintették ezt az egészet, tehát az egész skóciai kitoloncolás mögött valójában ez volt, hogy ezzel próbálták valami olyan mértékűre nagyítani ezt a vagy olyan mértékű, hogy brit közelivé tenni ezt a jelenséget, hogy ugye a volt miniszterelnökről. Na jó, de hát ne felejtsünk el, ne felejtkezzünk el pont erről a tényről, amit most mondtál, hogy ez a volt miniszterelnök nem egy köztörvényes bűnöző, a volt miniszterelnök, akivel úgymond, teszem idézőjebb, amit mondom, parodizáltak most. Tehát ez szerintem rendkívül erkölcstelen, mérhetetlenül primitív, és teljes mértékben elfogadhatatlan. Úgyhogy én nem vagyok brit, és semmi közöm a britekhez. Persze ez azért... Ez nyilvánvalóan sok érdeket sértett, sért nyilván a volt miniszterelnök érdekeit, akkor sírti a Metro újságnak a... Ne felejtsük, hogy az egy ember. Igen. Élő ember. Persze. Sérti a Metro újságnak a jó hírnevét és az ezzel kapcsolatos dolgot. Tehát mindazok, akik nem jöttek rá, vagy valami miatt megrekedtek abban, hogy ez tényleg az eredeti Metro újságban jelent meg, azokban olyan mértékű felháborodást kelthetett, ami abszolút árt ennek az újságnak, tehát hogy az ő renoméjának és a mindenének. Nézzük ennek az informatikai vonatkozását. Említetted ugye, hogy ennek van egy weboldala, egy websájtja is. A dolog lehet, hogy egy olyan motivációval született, hogy az emberek előbb-utóbb ezt úgyis megtalálják az interneten, kivisszük valóvá külföldre, és rögtön hatalmas nagy kattintást számot fogunk produkálni. Él egy fél évig, de jól megszedjük magunkat. Előfordulhat, nem tudom, hogy azóta változtatják ezen a tartalmat, őszintén szóval most ezt nem néztem meg, mielőtt jöttem. Meg ki az, aki ezen hirdetni akart, tehát miből lesz pénz? Hát miért ne? Kattintásszám. Hát... Mondjuk egy ilyen humorral, humoros termékekkel foglalkozó. Na jó, ne adjunk itt tippeket. De... Nekem ez azért érdekes, mert azért Nagy-Britanniában a lappiac nem olyan viszonylag fiatal, mint nálunk Magyarországon, már legalábbis ez a liberalizált lappiac, ami ugye a rendszerváltás óta működik. Náluk mindig is olyan volt. Náluk mindig is olyan volt, és érdekes, hogy még mindig történnek ilyen esetek, még mindig előfordulnak ilyen próbálkozások, annak ellenére, hogy azért jókora hagyományok vannak Nagy-Britanniában. Igen, egyébként ez a hír az eszerint blogon jelent meg, és hogyha valakit érdekel, lehet, hogy még ki fogják írni, hogy mi ennek a folytatása. Spányik Balázs legutóbbi alkalommal foglalkozott a Windows 8-al kapcsolatos pletykákkal. Hogy azok mennyire igazak, mennyire parodisztikus hírek voltak, vagy sem, azt kevésbé tudjuk meg. De minden esetre hát elindult a közbeszédben az, hogy lesz a Windowsnak új verziója, és fölmerült, mint eddig minden egyes új Windows verzióval, hogy hihetetlenül néhány másodperc alatt betöltődik majd a gépbe kapcsolása után. A cél, hogy gyorsabban induljon az operációs rendszer. Tehát, hogy ez elvileg ugye arról szólt a hír, hogy ezt a célt megint kitűzte maga a Microsoft. Tehát mint minden, tényleg az elmúlt 20 évben az összes eddig megjelent Windowsnál, ez fölmű, és gondolkoztunk ezen a múlt héten, hogy gyakorlatilag a dolog abszolút nem rajtuk múlik. Tehát jó, nyilván múlik a Microsofton is, hogy az, amikor maga a Natur operációs rendszer betöltődik, akkor ott milyen háttérfolyamatok, háttérrendszer szolgáltatások indulnak el, amikre vagy szükségünk van, vagy nincs, és hogyha nincs, akkor teljesen fölöslegesen indul el, és lassítja ezzel néhány tized másodpercet, vagy fél másodpercet a rendszerindítást. De a java része ennek a dolognak, hogy mennyi idő alatt fog elindulni és készen állni a használatra az operációs rendszerünk, az azon múlik, hogy mit telepítünk föl rá, olyan szoftvereket, amik automatikusan indulnak a Windows-al együtt, és amiknek az indulását ugyanúgy ki kell várnunk, mint az összes többi dologért. Én például most harmadik hónapja használom a vállalati számítógépemet, és azt teszem észre, hogy napról napra egyre lassabban indul el. Időnként a központi számítógépről frissítenek rajta, telepítenek újabb és újabb szoftvereket, programokat, és hát tényleg egyre lassabb. Tehát most már ott tartunk, hogy kell majdnem 3 perc ahhoz, hogy elinduljon a számítógép. Mit lehet tenni? Ez egy érdekes dolog, mert önmagában, tehát a Windows, most nem tudjuk, hogy melyikről van szó, de a Windows föl van arra készítve, már az XP óta, hogy figyelje azt, hogy melyek azok a leggyakrabban használt alkalmazások, amit tipikusan például a rendszerindításnál, vagy a rendszer elindulása után sokat használod, és ezeknek azokat az indító blokkjait, vagy részeit, amik azhoz kell, hogy elinduljon az alkalmazás, ezeket előre vegye a merev lemezen, egy bizonyos helyre kipakolja, nagyon gyors gyorsan el tudja érni, és ennél fogva gyorsan tud indulni. Viszont hogyha mondjuk a központról folyamatosan frissítik a rendszeredet, az azt jelenti, hogy mindig jön valami új dolog, ami még nincsen benne ebben a gyorsítótárban, amit direkt így a rendszerítás gyorsítaná, tehát mindig kell egy kis idő, amíg ez a beépített, hát hívjuk mesterséges intelligenciának észreveszi, hogy na, akkor talán lesz most oda másolgatom, és akkor innen legközelebb már gyorsabban fog működni. Szóval az otthoni felhasználó is azért tehet azért, hogy a lehetőségeken belül persze gyorsítsa a Windows elindítását. Van erre segédprogram, egyszer már beszéltünk is ilyenről. Igen, ezt pont el is akartam mondani, hogy volt egy Bootwish nevű alkalmazás a 2000-es évek elején, ami ha jól emlékszem, akkor talán még a Windows 2000-hez jelent meg. Ezt a programot írták annak idején ebből a célból, hogy megalapozzák ezt a technológiát, hogy kiderüljön, hogy mik azok az alkalmazások, amiknek össze kell szedni ezeket a részeit, amitől gyorsabban fog indulni a rendszer. Ez a Bootwish ezt gyakorlatilag pontosan ezt csinálta, hogy elindította egyszer a programot, ő háromszor újraindította a gépet, megmérte, hogy mik azok az alkalmazások, rendszerkomponensek, amik elindulnak a rendszerindítás során, melyik milyen hosszú ideig tartott, és utána adott neked egy ilyen képet gyakorlatilag el az egész folyamatról. És ennek alapján lehetett bizonyos optimalizációkat végezni, de ez nyilván földi halandó ember nem nagyon tudta megtenni, ez egy kimondottan szakemberek számára készített alkalmazás volt, és aztán a Windows XP folyamán, már bőven a Windows XP idejében jártunk, amikor ez gyakorlatilag kikerült így a nép közé, akkor Microsoft többször felhívta a figyelmet, hogy ez az XP teljesen használatlan, és tök felesleges vele bármit is kezdeni, mert nincs értelme, az XP már tartalmazza ezt a technológiát, ami magától képes ennek a dolognak a felismerésére. Tehát olyan bonyolult megoldani azt, hogy összegyűjtse nekem egy segédprogram, hogy milyen programok indulnak el a Windows futtatásával egy időben, vagy elindításával egy időben, és lássam azt, hogy mire van nekem ebből szükségem, és mire nincs. Nem, sőt, erre van ugye a Windowsban egy beépített MS-config nevű alkalmazás, amiben szintén megtalálod azokat az alkalmazásokat, amik automatikusan szépen a Windows-el együtt szeretnének elindulni, a Windows indításakor ők is elindulnak. Kipipálhatom, befipálhatom. Így van, tehát gyakorlatilag ilyen egyszerűen, illetve van a kiváló SysInternals csomagban megjelent Auto Runs című program, már szintén egyébként Microsoft segédprogram már avanzsálódott az elmúlt évek során, amely gyakorlatilag a Windows összes eldugott bugyrából képes összeszedni az ilyen automatikusan elinduló modulokat, rendszerkomponenseket, mindent. Tehát fontos tudni, hogy nem egy helyen vannak ezek. Tehát azt, ha jól emlékszem, az XP-ben legalább 4 hely van, ahol az induló. Sokkal több van. Tehát 4 hely van, csak olyan, amik ilyen általános alkalmazások be tudnak ülni, de hogyha mondjuk kimondottan rossz indulatlan gondolkodom azon, hogy hogyan rejtsek el valóban dolgokat, nagyon sok ilyen hely van. És az Autoruns az gyakorlatilag már majdnem, hogy pilóta vizsgás, tehát olyan fülei és olyan beállításai vannak, amiket megint csak normál halandó ember nem biztos, hogy érdemes, hogy ez vagy egységsugarú felhasználó nem biztos, hogy ezt piszkálnia érdemes. Na mondom viszont akkor a Soluto-t, mert hogy a Soluto lesz a megoldás számunkra. www.soluto.com egy egyelőre béta állapotban levő rendkívül jópofa kis alkalmazásról van szó, gyakorlatilag pontosan ugyanazt csinálja, amit a Bootwish csinált 10 évvel ezelőtt. Beül a magába a rendszerítési folyamatnak a legelejére, és figyelemmel kíséri azt, hogy mikor indul el, és mennyi ideig tart. Mindez zseniálisan néz ki egyébként, amikor elindítod a gépedet, akkor fölhajtja a háttérképnek a bal alsó sarkát, tehát így jelenik meg vizuálisan, és ott ő egy kis ikonnal jelzi, hogy én most számolok keményen, tehát ez már megnyert engem, tehát ez a vizuális gég, ez zseniális volt, és amikor elkészült... Mint hogyha fölhajtaná a szőnyeget, hát, és alatt a történik van. Hogy hello, itt vagyok a háttérben, figyelek, és azt talán le is lehet állítani, hogyha éppen nem akarod, hogy most bármilyen elemzés készüljön, akkor ott egy kattintással le lehet állítani. Ez egy ilyen bonyolult tevékenység, hogy ilyen sokáig tart és processzor időt. Hát attól függ, hogy mennyi ideig tart a Windows-od elindulása. Tehát mondjuk a 3 percig tart, az azt jelenti, hogy valószínűleg masszív mennyiségű alkalmazás és mindenféle komponens indul el. Tehát eltart, amíg ezeket végig kivárja, naplózza, rendszerezi, és utána nyújt neked egy fantasztikus grafikonon, vagy egy ilyen grafikus feleten egy ilyen áttekintést, a 3 csoportba sorolva az egyes dolgokat. Az első csoportba tartoznak azok a dolgok, amiket gyakorlatilag gondolkodás nélkül kikapcsolhatsz. Tehát ha akarj kikapcsolod, akkor nem okozol vele semmilyen problémát. Tehát tényleg ez a tipikus, ugyanaz, mint az MS Configban a pipa ki, pipa be, hogyha jó, erre tényleg nincs is szükségem, ez miért indul el magától. Mondok rá példát, például, hogyha felrakod a Java klienst, akkor a Java kliensnek van egy Just Head nevű komponens, ami automatikusan azonnal belül a Windowsba, a Windows automatikus indulásához, és semmi más nem csinál, mint azt figyeli, hogy kiadtak-e frissítést a Javához. És hogyha igen, akkor egyszer csak elkezd majd kolompolni, hogy meló van frissítés a javához. Ha fél évig lemaradnak ki, akkor fél évig minden egyes napon teljesen fölösleges indul a Windows-otól együtt. Ez egy kattintással kidobható. De számos ilyen dolog van egyébként, amit ugyanígy ki lehet haigálni. Sajnos egyre inkább jellemző az alkalmazásokra, hogy szeretnek beülni így az automatikus induló dolgok közé. A másik csoportba tartoznak azok a dolgok, amik nem árt, hogyha elgondolkozol, hogy ezt most biztosan ki akarod kapcsolni, vagy sem. Például tipikusan a biztonsági szoftverednek az egyes komponensei. Tehát ezek is olyanok, amik mindjárt kötelező, hogy elinduljanak a Windows-al együtt, hiszen rendszer szolgáltatások lesznek belőlük, vagy ilyen rendszer szintű dolgok. De ad mellette valami javaslatot, hogy vigyázz azért ez a vírusírtó szoftver. Igen, tehát pontosan látod, hogy ez ennek a vírusírtó szoftvernek a része, tehát kapsz egy részletes dolgot, leírást arról, hogy ez mihez tartozik, hol található a merevlemezen, és föl is hívja a figyelmet, hogy ezt nem biztos, hogy barbálnod kell. És a harmadik kategória pedig ténylegesen azok a dolgok tartoznak, amik a Windowsnak a részei, és ezekhez nem is enged hozzányúlni. Tehát, hogyha Windows részeket akarsz piszkálni, akkor ne ezt a programot használd, erre megvannak a Windowsban a beépített lehetőségek, hogyha értesz hozzá, akkor hajrá, ha nem értesz hozzá, és nem tudod, hogy hol van, akkor jól van így. Használatának az egyszerűsége pilóta vizsgása, hogy te mondtad? Nem, abszolút teljesen egyszerű, és nagyon látványos és jó pufa. Tehát pont ezért ragadott meg engem, meg ezért tetszett nagyon, mert hogy gyakorlatilag szinte bárki tudja használni. Tehát, hogyha földeszed, akkor teljesen egyértelmű, hogy húzod az egeret, kinagyítja azokat a részeket, látod a leírásokat, látod a dolgokat, hogy mi hogy van. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon pufa, és tényleg vannak különböző grafikonjai, és fontosan fejlesztik, úgyhogy egyre újabb és újabb ilyen vizuális eszközök kerülnek bele, hogy látod, hogy mi mennyi ideig tartott. Tehát tényleg egy ilyen teljes elemzést kapsz a rendszerintás végén arról, hogy mi történt ez alatt a pár perc alatt. Az infószótárban Bódi Zoltán ezúttal Spányik Balázs egyik kedvenc témaköréből merített, mert hogy fülön csípte a számítógépes vagy internetes böngészőknek a füleit. Igen, és Balázs ráadásul arról is gyakran beszél, azokról a programokról, programcsoportról, amelynek semmi más dolga nincsen, ezt idézőjelbe tegyük, mint hogy rontsa a rendszerünk hatékonyságát, tehát hogy igazából nem feltétlenül azonnal akar ők kárt okozni, csak hogy mindent olyan rosszabbá tenni, tehát olyan lassabban menjen, ne azt csinálja, amit én akar, ne úgy csinálja, ahogy én szeretném. Akadozzon, nyögvenyelős legyen. Igen, tehát vannak ilyen kedves emberek, zárójelbe hozzáteszem, nem csak Magyarországon, ez egy globális internetes jelenség, akiknek ez okoz élvezetet, hogy a mások munkáját, játékát, szórakozását megnehezítse, kis keserűséget okozzon nekik, csak azért, mert egy bizonyos típusú szoftverrendszert használ. Szóval ezek a malverek, tehát ugye a nehézséget okozó, vagy a rosszabbító programok, ezeknek borzasztó sok altípusa van, mindegyikről beszéltünk már az infószótárban. 2010 nyarának, uborka szezonjának egy újabb termése, a tab nabbing. Ahogy mondom, úgy kell ugye angolosan leírni, tab nabbing 2B-vel. És ez a Balázsunk ugye másik kedvenc témájához, hogy mondod is, a böngészőkhöz kapcsolódik. Gyakorlatilag ma már mindegyik népszerű böngésző, talán már nem népszerűk is, de szóval mindegyik nem népszerű böngésző tudja a többfüles böngészést. Tehát ezt egyébként elmagyarázni, hogy mi az, hogy böngészőfül, ez egy szép feladat, délutáni elgondolkodtam, tehát nem csak a böngészőkben, hanem szoftverekben is van ilyen beállító felület, amikor azt látjuk, hogy több ablak egymásra van másolva, és az ablakok között úgy lapozhatok, hogy az ablak tetején vagy oldalán kiálló kis fülre rákattintok, és akkor lenyílik egy másik. Mondják lapozó fülnek is. Lapozó fül, igen. Ez olyan, mint a kartonok egy ilyen fiókban, egy ilyen iratrendező fiókban. Így van, a kartotékok pont ilyenek az iratrendező fiókban, vagy a régi, már mindenki által elfeledett, a mai generáció által szerintem nem is látott kartoték, vagy hogy hívják ezt? Katalógus, leírtam valahova. Vagy a maiak által már nem ismert regiszteres füzet, ugye, amikor egy oldalán vannak ilyen böngésző fülek a hagyományos füzetnek, és ebbe régen, még a számítástechnika előtti korszakban ilyenbe írták az emberek a telefonszámokat. De ez még mindig van. Van, persze, van, aki még szereti ezt az analóg technikát használni. Én örülök neki, hogy van, hogy ne lenne. Vagy a filofaxokban is így vannak, és szerintem ahhoz hasonlít pont a legjobban, mert a ráadásul ilyen színes. Szóval a fület megmagyaráztuk, ez az első tagja ennek az összetételnek, a tab, ami ebben az esetben a fület jelent, tehát ez egy ilyen képi kifejezés, hogy kiáll, mint az én fejemből a fülem, úgy kiállnak a szoftver ablakokból ezek a fülek. A neb, ennek a szó összetételnek a vége, ez egy nagyon sok jelentésű, jellemző az angol nyelvre, hogy az eredeti angol szavak az elég sok jelentésűek. Itt a megfelelő jelentés az elcsípni, megfogni, elcsípni. Fülön csípés. Na, szóval mit is jelent, mit is okoz ez a kedves kórokozó program? Azt teszi, hogyha már nagyon hozzászoktunk ahhoz, hogy kihasználjunk a böngészőnknek a több lapos képességét. Tehát igen, és megnyitunk 1000 oldalt, mindig belenézünk, aztán úgy ott hagyjuk, és böngészünk tovább, egy újabb lapot és fület megnyitunk, akkor szépen a háttérben, ha megfertőzött a gépünk ezzel a malware-rel, akkor a tabnebbel, akkor a háttérben szépen észre se vesszük az egyik böngészőnek az egyik fül mögötti tartalmat átírja. És hogyha véletlenül újra oda tévedünk, akkor elnavigál minket az eredeti tartalomról. Úgy sem emlékszünk már a megnyitott 20 böngésző fül közül mindegyikre, hogy az most mi volt. Rákattintunk véletlenszerűen, és akkor elnavigál minket onnan, mint ami eredetileg az volt, és nyilván nem olyan helyre fog vinni minket, ahol rózsavízzel locsolgatnak minket, hanem ilyen önmagában is károkat okozó oldalra. De ez akár lehet letöltésszámgenerátor is mondjuk egy olyan weboldal számára. Hát adjunk még ötleteket, persze. Fontos a látogatottság. Minden portálnál fontos, hiszen ebből élnek, adjunk még ötleteket. De szóval erről szól a dolog. A tab-nabbing, tehát ez a fülöncsípés. Én így mondanám magyarul, nem kell egyébként magyarul mondani, mert most szóval ez egy globális kifejezés, eléggé bonyolult, mint ahogy hallható, és ezek után eléggé bonyolult a jelentést háttere. Hát többször is metafora van. A fülön csípés magyarul egy kicsit mást jelent. Fülön lehet csípni mondjuk egy... A malvert magát, igen. A kórokozót vagy a bűnöst fölön lehet csípni, itt meg éppen ellenkezőleg. A fület csípik meg, a böngészőként csípik fülön. Fülbemásznak. Igen, fülbemásznak. Ezen lehet ilyen jó kis ötleteket adni, de ez tipikus, hogy füllentés, az az eredeti cikkben ez szerepet, hogy füllentés. Egyébként egy igen elterjedt védelmi szoftvernek a hírlevelében volt olvasható ez a leírás. De minden esetre érdekes a kifejezés, ez a jelentés, a képi jelentéstani háttér, ugye a fülnek a megcsípése, ez van az eredeti angol kifejezésben. Igazából én nem nagyon gratulálok azoknak az embereknek, akik kitalálták ezt az eljárást, de a kifejezés nyelvileg nagyon érdekes, és tökéletesen beleillik a malvereknek a kognitív, tehát gondolati hátterébe. Köszönöm szépen, eddig tartott ma a Netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.